Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια τους, λέγεται Heart και ήταν τραγούδι του 1988. Όπως και αυτό που έρχεται από τις μεγάλες επιτυχίες. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε από την country, το Always On My Mind, πρώτη εκτέλεση με την απίθανη Brenda Lee το 72, το έκανε επιτυχία και ο Elvis, το έκανε και ο Willie Nelson, αλλά μία άλλη μορφή του έδωσαν οι Pet Shop Boys. I hope the music plays forever. Far

Μια pop που κανείς δεν μπορεί να της βρει ψεγάδι. Είναι αυτή των Pet Shop Boys, που τώρα μετά από το Rent θα ακουστούν σε μια άλλη από τις μεγάλες επιτυχίες τους του 88. Και εσείς μπορεί να προτείνετε ντουέτα που έχουν αφήσει εποχή να τα προγραμματίσουμε στις επόμενες μέρες. Ήδη έχουν μεταδοθεί την περασμένη εβδομάδα 3 από αυτά και θα συνεχίσουμε όλη την εβδομάδα. Ήταν το Domino Dancing των Pet Shop Boys. Το βράδυ που αναμεταδίδεται η εκπομπή αυτή, 2 με 4, στην ώρα που θα είναι οι Pet Shop Boys, θα έχουμε και ένα, γιατί εκεί έχουμε και περισσότερο χρόνο λόγω του ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις, θα έχουμε και ένα από τα CD που έχουν εγγραφήσει